Ja, hallo lieve luisteraar. Gulpener. Gulpener bier. Gulpener. Ah, oké, okay, ja. Want ja. Oh, ja, er was een beetje een probleem met het bier, hè? Het bier stonk verschaald. Ja, ik heb ook mijn neus er even boven gehouden. Het was, ja, nee. Niet zo lekker, hè? Nee. Maar ja, gulpener bier is in principe gewoon lekker bier. Dus ja, de pils. Ook, dat ja. Is heel lekker. Ja. Dus dit, bier, maar, ja, ik weet. Ja, is iets mis met de installatie? Ja, dan, of ja. Ja, er is iets misgegaan met de tap. Het zou ook nog kunnen. Te lang. Het is een raadsel, maar laten we maar een andere tap proberen dan. Ja, ik, we, gaan voor we gaan voor de freaking pils. Ja. Hey, ja, de bar is weg. Oh shit. Ja, daar stond hij er nog. Nou, echt. What the fuck? Ja, er stond een bar met freaking pils. De bar is weg. En die is gewoon verdwenen. De bar is stond weg. Hier, nou, echt. Ja, bizar. God, net, ik stop er met me aan te wijzen. Zo worden we nooit dronken, Hals. Hij zal wel ergens naartoe gegaan zijn of zo. Ik weet het niet. Ja, ik ga hem even zoeken. Ja, ga je even zoeken, dan zie ik je zo weer. Ja, want nou ja, goed. Ja, we zijn dus op het Circus Bende Festival. En er was een beetje een probleem met het bier. Het was niet zo lekker. En oh wacht, empty folder zit. Dat kunnen we niet hebben natuurlijk. Circus Band zondag. Speelt een band. We gaan even luisteren naar de muziek. We zijn alleen waarschijnlijk bijna klaar. Dus,